Falamelide, a radio que che fai sorrir, 90.5 da FM. Continuamos en directo, vostedes estaban aí escoitando a voz de Miguel Bosé e eu estaba aquí xa coas nosas faladoras tertulianas, bueno, como que iran. Que claro, o de Miguel Bosé é que lles debe de sonar bastante raro. Voulle preguntar, moi boa tarde. Hola, a vos. A ver, Ángela, ti eso de Miguel Bosé a que te suena? Tíos cantante. Sí, pero tíos tempos de Miguel Bosé allá en el auge de los años 80 y 90 y tal, nin idea. No. Tanto nada. No, pero... Acordaste de cando Miguel Bosé levaba a coleta? Unha trencita así que foi mítica en España. Baixiña. Unha trenza, levaba o pelo curto e levabase unha coletiña por detrás. A mí eso se me sona, pero non sei se de velo en plan a televisión... Claro, en plan no recuerdo. Sei. Claro. En plan recuerdo. Pero sabes quen é Miguel Bosé. Sí. Bueno, pois pues moi ben, como sempre, moi ben vida, moi boa tarde. Hilda, que tal? Boa tarde. Hola. Ti sabes quen é o señor Bosé? Sí. E gustache. Hombre, no. Hombre, no. Claro. Porque... que no. Porque non é da tua quinta. Claro. A ti quen che gusta? Quen está sonando así ahora mismo? Ah, bueno, están os de OT. Ah, que horror. Que pesados. Que pesados, no? Sí. Mira, explícademe unha cousa. Bueno, antes de ixademe saudar a Virginia. Que tal, Virginia? Hola. Mira, quen dixo que pesados, Ángela, verdad? Eu, sí. Eu tamén penso que pesados. Que pasa co de OT que vexo a xente da vosa quinta como locas? Están locos, sí. Están locos. Todos. Alí en concertos, sí. Pagando 200 euros por entrada para ver a esta rapaza que ganou, que a que nunca se peina, como se chama? Amaya. Amaya, que non sei como se chama. Bueno, que canta cun rapaciño. Sí, que... Alfred. Alfred, chama así. Son Chenoa e Bisbal. Sí, que poñen cara de estamos enamorados, sí. Cando están cantando. Sí. Sí. Isto por que desperta tanto? Porque vos supoño que... A mí me aburro. Porque é comercial. Entonces... Por que comercial? Pero que vos vin... vos falades con xente desta quinta, decir. E entón, que comentades entre vos? Virginia. Virginia, a ver, a ti te gustan, non? Apasionada de ti. No, a ver, tampouco son unha... Bueno, teñades un grupo, viádelo todos os... A ver... Sí, os día da gala, viámoslo. A ver, ti vías... A ver, Virginia, estas teñen envidia. Eu vi a gala, pero ahora xa non... Virginia... Ay, a mí me dame igual. Claro, ti deféndete. A ver, a ti gusta Chote. Gustaba. Pero non te sigo gustando. Non, que xa acabou. Ahora xa non, claro. Ahora acabou xa morto conto. Vale, e entón ti defende por que te gustaba eso de OT. Que a nos non nos guste, oye, non... No... Era... Para mí parecía me entretenido, porque vi o e polo menos desconectaba un cacho, sabes? E como era xente normal, pois tamén te ves... reflectido no que facían. Como, claro, sei. Entendo que son da vosa idade, non? Sí. Ou se xa que xa non van a facer a selectividade. No. Aitana tiña 18 sí, anos. Aitana, cando sí. Que entrou tiña 18 recién cumplidos, creo. Ou se xa que xa libran de estudiar. Ahora fan como Bisbal. Pues se claro, dedican, ahora... Se dedican al cante e olvídate, non? Por encima, Aitana ahora nombraron a... embaixadora ou algo así de Estradivarius, entonces. Ai, sí. Olvídate xa. Non me digas. Sí, en serio. Pero eu pensei que solamente había embaixadores do Melindre e non, bueno, hai embaixadores. Bueno, embaixador exactamente, sí, sitio, igual, pero algo de Estradivarius, sí. Ah, que como... patrocina a súa roupa, vamos. Xa. Bueno, e unha delas vai a representar, creo que a España, en Eurovisión, ¿no? Que non sei exactamente cal é. Pero non é a Parella. Amaya. Non é sí, Parella. Amaya e Alfred. Os dous. Ah, van os dous. Sí. Vale. E que os dous, bueno, a Parella esa que canta, en plan de que enamorados estamos cando cantan, a mí sorprendeme, dame un pouco de cousa o pelo da rapaza. Sí. Non sei por qué. A mí... Que lle pasa a esa rapaza? Ten así cara de... A mí parece un pouco tontiña. Sí, un pouco, sí. A mí non, é un problema de pelo, creo, eh. Eu vexo igual, así como... Sí. no sé, de inocentona con esa... Sí, a mí parece muy... Ten 18 anos, creo. No, ela creo que ten máis. Pero non ten nada que ver, pero, é dicir, vos tamén sodes sí, novas e sí, un pouco... iso desespabiladas. Ah, sí. No, sí. Pero ela sí que é moi... Igual ten unha imaxe de ser inocente así, por moitas entrevistas e cousas así, sí que é moi reivindicativa, polo menos coa figura feminina, sí. Ben, entón pareceme ben. No, sí, en serio, sí, sí que será, sí que... pero ao mesmo tempo... A ver, podo dar unha imaxe de... o sea, de feito, no real, bueno, reality, no en OT así, sí que como unha persoa moi extraña no sentido de que é como moi sensible, moi... que igual se fixa en cousas, sabes? Como, é como un neno pequeno, sí, que lle dá importancia a cousas pequenas. Cando ou cousas se fixou na cámara. Por plan, eso, que, sabes, que ten cousas que decidió, é moi inocente. Bueno, a ti que eche ben, non? A mí sí, porque vese que non ten maldade, tamén porque... non sei, que por entrevistas que dá e así, vese que ten unhas ideas bastante claras e que sí que reivindicativa. Claro, pois pues estupendo. A elas é que son máis fans de Cifu. E claro, entón, sí. Nada. Bueno, de Cifu falamos dentro dun momento. A noticia do día, que foi noticia aquí en Melide e que hoxe recolleron as miñas compañeiras tamén no informativo, alegreime. Xa sabedes que o tema da manada, resumindo, hai moita xente moi molesta. Digo xente porque son homes e mulleres, sobre todo hai colectivos feministas que están en pé de guerra. Onte convocáronse concentracións en numerosas cidades. Aquí din numerosas cidades, bueno, e tamén vilas, ¿verdad? Porque en Melide tamén houbo unha concentración para, bueno, para expresar un apoio a víctima e creo que tamén para defendernos as que aínda estamos vivas e que tivemos a sorte de non pasar por traumas como o que pasou esta rapaz. É dicir, eu creo que estábamos defendendo, é a miña opinión, eh? Tamén a nosa mesma, a nosa propia vida e a nosa propia integridade. Non sei, opinión do que se defendeu onte. Non sei, eu simplemente por definirle unha palabra estou orgullosa de que cada día pues, as mulleres loiten máis polo que queren. Eso. Esto, vamos, esto era creo que unha reivindicación, es decir, ter dereito a que no te violen, a que no te agredan e que sona, ¿no? Xa. Ter dereito a, non sei, e a que si ocurre, non lles pase o que lle pasa a estes rapaces, a estes cinco como chamalos, ya? Individuos. Claro, es que son escoria, ¿no? Que foron culpables, pero de delito continuado de abuso sexual e non delito de violación. Cando está, bueno, demostrado que, vamos, foi unha violación en toda regla, ¿no? Hilda, ti que pensaches cando viches onte a xente na rúa, cando viches a cantidad de manifestacións que houve por toda España? Pois, a min, o sea, gustoume moito. Creo que ahora, por fin, que... pois que estamos máis en pé de guerra e antes pois igual non se nos vía tanto en plan, que está máis visibilizado. Vir. O sea, creo mesmo que se está buscando xustiza, pero por todo o que pasou é claro. que se está visibilizando a figura feminina sobre todo, é que se non o facemos as mulleres que ninguén máis o vai facer. Que opinades? Hai moita xente. Bueno, eu onte escoitei alto e claro: la justicia é unha mierda en moitas cidades. Era un dos berros que se escoitaba. Aquí en Melide no, pero vamos, escoiteino alto e claro. Porque que pasa? Que claro que estes señores fixeron eso e é unha aberración, unha locura total, unha tolemia, pero os xuíces... Sí. Que pasa? Que a manada non son cinco, que son seis ou sete. É dicir, hai unha parte aí, non? Que incluso un deles que dixo, o sea, que non vía que fora un abuso sexual. Exacto. Entón, a culpa, lóxicamente, é deles, dos cinco, de la manada. Pero logo teñen un refuxio na xustiza que é unha cousa vergonzosa. Non sei se escoitáchedes o ministro de Justicia o que dixo. Ese foi o que dixo das pernas. No, este dixo. Ah. Bueno, la sanción é alta. 9 años. Ah, sí, sóname, sí. Eu escoitei a bastantes políticos, pero eso creo que non. No, eu tampouco escoitei. Pues, é que eu xa me imaginaba, o sea, que ao principio decían que iban a pasar, primeiramente creo que era 22 anos. Dixen eu, o sea, ni de coña, pasan 22 anos na cárcel. Dous días despois sale que pasan como 9 ou 7. Entonces, 9 anos. Que seguramente salgan en moitísimo antes. Por encima, entre os permisos que llevan a dar tal cual, en nada xa estarán, poden salir a calle, vamos. E entón que pasa? De feito, o Guardia Civil din, o sea, lin hoxe que vai seguir cobrando 75% do seu sueldo. Claro. Os 5 anos que non traba. O sea, que volves ser Guardia Civil, vamos. Sí, 5 claro. Anos volves ser Guardia Civil. E entón que pasa cando estes mamarrachos saian do cárcere? Porque claro, van a cumplir pouco, son xente bastante nova. O sea, que dentro de 20 anos están por aí. Sí, pois aínda peor, vellos verdes. Claro, a lo loco. A lo loco. Entón que pasa? Es decir, por que estes señores van a quedar pronto máis cedo que tarde na rúa libres? Hombre, porque creo o sistema claro, que feito por homens e para homens. No, eu creo que tampouco... A ver, sí que é eso, pero tamén é porque pois queres esa imagen, o sea, estamos gobernados por dereitas. Por dereitas, por unha ideoloxía post-dereita, super machista. Entonces, pois claro, normal que moitos xuíces pois están aí colocados basicamente teñen esas mesmas ideas. Hai moitos deles pois que sí que están comprados. Non estou dicindo que estes en concreto estean, pero bueno, que me parece sorprendente totalmente como... Pero é un problema tamén de que a xustiza normalmente está en mans de homes? Hai máis xuez home que muller? Sí, tamén. Igual que todos os altos cargos, vaya. Pero eu creo que tamén é un pouco polo sistema, en plan, polo goberno. É que eu creo que era o que... Hoxe estivemos falando deste tema tamén na clase coa nosa tutora. Pois a ver, facedeme resumen. Falábamos de que se protexía máis neste estado a propiedade privada que as propias persoas, por exemplo. Claro. E que, por exemplo, tamén a nosa educación sexual que... Claro. Moitos casos... É nula. Sí. E a pouco que se ten son nenos pequenos que normalmente consumen pornografía. Sí, é claro. Que no instituto, no creen colegio, que o que se ve que se pode, digamos, que é que é realidade. E sobre todo porque a pornografía pues está ficción, feita, claro. No, pero está feita para un consumo masculino no que se somete a muller. Eso a xente maior que está escoitando agora mesmo estará pensando: "Ui, pero que din?" Faxelles moi raro. Supoño que sobre todo que se lles fará raro que tres chicas de 18 anos digan a palabra porno, sobre todo. Va, eso non creo tanto, pero... Eu oso, por exemplo, escoitei o mediodía, que eu decía, oxe o mediodía, as mulleres poden ir libremente por onde queiran, como queiran e cando queiran. E non por eso teñen que ter dereito a que un home lles toque ou lles faga absolutamente nada. E sabedes o que me respondeu alguén? Si elas teñen dereito a ir aí provocando, eles tamén teñen que ter dereito. Pero mira de que resposta. A ver, creo que se ve moi claro en que unha muller, o sea, cando é lesbiana, non se, o sea, como que non se bota a outra muller simplemente porque vaya cun escote. O sea, que se non ten dereito unha muller a outra muller, un home tampouco. O sea, non ten ni máis dereito ni menos dereito, simplemente non o ten, vamos. Además, se lo demostraste na rúa, o sea... É totalmente normal que, non sei, salgas de festa ou calquera cousa e que pues, veñan os típicos tíos. Porque ou cando vayas, aquí, ou cando vayas pola calle ou cousas así. E que aínda hai moita manada por aí suelta, eh? Os señores, por exemplo, cando estás, por exemplo, na tarde, incluso aquí en Melide, pois algúns pregúntanche, tes mozo? Tes mozo? É como, pois mira, non, igual teño moza. Tan ganas de dicirlle cousas así. Ainda que así, sea de broma, quedaste con cara de... Sí. Da igual, eses comentarios sobran. É que además, sempre é o mismo, o sea... Non sei. Sí. Tamén son un pouco dunha parte... Sí. É que é unha cuestión, creo que, cultural, ideolóxica... Claro, é decir, sí. E de clase social incluso, non? E de comentario facilón. Sí. Incluso decirlle ás nenas cando son pequenas que ya tienes novio en el cole. Sí, ese tipo de... Eu creo que é un pouco máis tipo ideoloxía, porque ou é de educación? Porque se un rapaz está educado, pues, digamos, con términos machistas, vendo cousas en casa que, bueno, violencia, pues obviamente vai a facer eso. Entonces, claro, no, e tamén na sociedade, é dicir, despedida claro. De soltero. Sí, sí. Sigue estando sí. Bien visto, sigue estando bien sí. Visto que os amigos, os rapaces e tal, os colegas dos que se vaya a casar, se vayan por aí de casa de putas. Sí, pero sí. As mulleres que se queden a casa vendo unha película. Claro, pero o que non fan as mulleres é as amigas da noiva van a unha casa de como se chama? Putos, gigolos. Claro, claro, que pasa? É dicir, unha cousa está ben vista e outra non. Xa. Eu eso nunca entendín hasta cando era pequena, decía, Dios, non sei, é que me vía, non sei, vía tan raro eso, en plan. Claro, é poñerlle os cornos a unha persona, en plan. Vamos, porque... Sí, pero como unha tradición, non? Pero é que non entendí, o sea... Unha tradición como a dos toros, vamos. Claro, é que era en plan. Que somos, bueno, pero apaña, estamos en apaña e vámonos, o sea... É un pouco todo a relación de xustiza, forma de vivir, violencia que hai neste país, non? Eu creo que España é un país especial por moitas cousas e porque todo está relacionado. Hai unhas ganas de sangre e unhas ganas de violencia e de utilización dos máis inocentes e de acabar cos sempre. Que teñen as ideologías contrarias a ti. Claro, pero sempre a por el inocente. É dicir, cinco tipos e a polo débil. Corpulentos, tal, a por el débil. Toreros en la plaza, a por el débil. Redes de pederastas, a por el niño débil. Prostitución, mulleres que veñen de países do oeste que non se poden defender, a por la débil. E parece que todo eso está ben visto. E coa sentencia de onte, claro, se justifica. Están nos justificando. É que eu creo que todos estábamos esperando pues, a que por fin... como que se visibilizase... Que se, o sea, por lo claro, menos que se crea, rapaz. Que se ¿no? crea sí. E que dixeran, bueno, vale, pues moitísimos anos, non sei, o que dicían ao principio, 22 anos, tal, para que se vexa pues, que sí que hai un apoio, pero que foi totalmente o contrario. Entonces, pues como te quedas? Eu creo que máis ben así a frustración. E digo eu, os suíces estes non terán medo de ir hoxe mañá a semana que ven pola rúa? Hombre, digo eu, non. Van no coche privado e ala. Claro. Home, pero en algún momento van pola playa a dar unha volta. Xa, é que non pero... E todos coñecemos as súas caras, non? Como poderían ¿no? É que o que defendeu a que deberían ser libres... Que... Ese señor biche desa a súa cara en internet. Sí. Entón ese señor cruza un día pola rúa e alguén ten ganas de decir ah, sí, pues mira... Pues as consecuencias, diría, claro. E lle lanza unha maceta. Estás pues, no balcón e lle lanzas a maceta, pues sí. Claro. Pues igual sí, no, caído, pues igual dixe algo. Eu sei que lle diría algo. Non sei, pero... Claro, son as consecuencias. Que... Pero o que pasa é que... Eu xe vin a súa cara nunha diana, eh? É que se non respetas... Teñen claro, o poder, no, sabes? Teñen... Que... Por claro, moito que poidan perder... Sí. O problema é que... Son funcionarios, teñen moitísimo diñeiro, protexe o Estado... Okay. Eu vi moitas comparacións. Pero Hilda, terán familia. No? Terán que? Familia. O sea, si obviamente. E o mellor tamén teñen un pouco... Deberían, digo, de ter un pouco de medo, non o sei. Claro que deben ter un pouco de medo, pero é que eu si teño unha filla, o primeiro que penso é vale, se lle fixeran eso a miña... É que non sei. É que non se me ocorrería pero... decir, non sei, que sean libres, sabes? Pero non sei. É que... Por exemplo, nós temos 18 anos, sabes? Temos a idade da rapaza. Se da rapaza, pues podemos nos sentir... Bueno, non se calcar a outra claro, persoa. Claro, outra persoa. É que vese polas declaracións que a rapaza que quedou tan traumatizada normal. Que non é que non se acorda, non non sei. Igual simplemente non quero acordar. Claro, é que non sei. Bueno, vos non vos acordades, pero no ano 2000, non sei exactamente, fixéronlle o mesmo a outra rapaza tamén nos San Fermín. Sí, que nos San Fermín pasan moitísimas cousas. Que se compararan as túas situacións. E acabaron, pero a outra rapaza matárona porque se resistía á violación e entón matárona. O que a matou está fora, está libre e polo que vin en informacións é médico. E entón sigue traballando. E máis de médico. Outro era guardia civil, outros son militares. É que, non sei, están poñendo xa... É que eso é o triste. É que se ve... É que xa se ve, o sea. Bueno, eu non quero creer o que lín en internet hoxe que o Guardia Civil leva violencia de género. Sí, sí. No, no, eu eso non sei se será certo, se acerto, ¿eh? No, o sea, din que sí, porque, pero... vamos, si este lleva violencia de género, no chames cando te estén dando unha malleira porque ven el e te viola e te remata. Sí. Claro, é que non sei, ¿no? Unha cousa tan así... Pero como esta noticia de un... A ver, creo que era algo así, se o digo mal. O sea, sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? Pero era un mozo, que tiña unha moza, e que estaba borracha, que estaba mal, e que chamou a ambulancia. Sí, e os da ambulancia. Non lle deixaron subir a ambulancia, dixeronlle que foron ao hospital. E os da ambulancia pararon media hora o vehículo e violaron a rapaza. No, no, me lo creo en este país. A pesar de que sí que a partir, o sea, creo que era do GPS ou algo así, ou dunhas cámaras de seguridade, que sí que vían que durante media hora que estivera parada a ambulancia, que non fora ao hospital inmediatamente, a pesar de todo iso que non... Non se fixo nada. Sí, que non se fixo absolutamente nada. Ya, bueno, eu sei en este país, me lo creo todo. É que hasta hai comentarios que, non sei... Que de, bueno, pues si está borracha, sí, é máis fácil ligar con ela, non sei que tal. Así, sí. Ou si está borracha, entra e non sei que, por parte dos tíos. Sí, sí. Son cousas de nenos da nosa idade máis pequenos. As personas que o din, o sea, é que non pode ser consciente de que están de broma. É que hai certas bromas, as bromas sobran. É que non, é con que... No, a ver, isto de broma non é, porque pero, hai moita xente que sí que fai en pero serio. Pero hai xente que o di de coña, en plan, sí. Oh, sí, que máis dá? E se di en claro. Todos, pero non. No, pero que xa está bromas... como tan metido que eu creo que hai algunha xente, pouca xente, que nin sequera se dá conta. Sí, é que ese é o problema, que, a ver, en sí todos temos, o sea, non somos machistas, senón que temos certos comportamentos machistas. Pero están luego hai xente que si cae. Claro, pero están interiorizados por porque todo por mundo cultura... ten algún feito claro. Machista inconscientemente, sí. Pero claro, no eu entendo que está pues interiorizado e es como naturalizado algún xeito, sí. Non sei, é complicado. Bueno, e que vai a pasar agora? É dicir, hai unha petición de firmas. Onte pola tarde noite, chegaban as 200.000. Está subindo moitísimo a xente firmando para que se considere violación e non abuso e lle poidan subir a condena porque van a recurrir. E entón, aínda pode lograrse. Co cal, que a xente saiba que se si queren facer algo, pues poden firmar en change.org, creo que se chama, e a golpe de firmas, pues o mellor consíguese mudar eso. Eu que non entendo, o sea, estes chicos teñen... O sea, teñen fillos, teñen claro, fillas, que teñen, si teñen muller. Fillos, mira, hoxe escoitei a súa irmán, a irmán de un deles. E a rapazo que decía es, me parece mucho 9 años por algo que no hizo, es que no hizo nada. O sea, defendían como Cifuentes con su máster. O sea, indefendido. Igual, claro. Igual. Dixo que si alguien igual. Da miña familia fai eso, pues mira, o que queres que che diga. Sí, pero... No, non o defendía. Claro, é que si él xa fai eso, xa está demostrando que os seus pais, o sea, que recibiu unha educación... Pues, que non é educación. O sea, recibiu unha educación totalmente machista, totalmente violenta. E que tamén ele é machista e bueno. Violento e, en fin, menudo personaje. Menudo personaje. Bueno, pois pues non sei como vai a evolucionar este tema, ¿no? Si se consiguen as firmas e o mellor muda algo, ou si a xente vai a volver a salir á rúa si non cambia. Eu creo que non vai a cambiar, ¿eh? De unirse a España entera. Visto lo visto, xa. Por moito que se luche contra algo. É que, a ver, eu con todo que pasa en Cataluña, con todas as manifestacións, sí. O sea, non se fai absolutamente nada. Devolva todo. En plan, un día, que vayan pola calle, que se empecen a caer os edificios encima. Bueno, non sei, é que... Un terremoto ou algo. Un venao, non sei. Non sabemos en que vai acabar, nin sabemos o que será o seguinte. É que, además, estou segura que se lle preguntas a Rajoy ou calquer ministro... Home, está rando a cuarto. Non se di absolutamente bueno, nada. Sí, hace buen día hoy. Sí, sí como o de Cifuentes, que... A ver, tema Cifuentes, tema Cifuentes. Okay. Cifuentes que lle preguntaron a Rajoy, que opinas sobre el tema Cifuentes? Literalmente, Así, o sea, hai un vídeo de verdad, é totalmente verídico. A ver, que fuentes dixo, tengo un hámster e todos entendíchedes, tengo un máster e montáchedes las de Dios. Que pasa, a ver, que pasa con esta señora? Iba ela inocente pola vida, fixe un máster... Inocente. Caeulle cousas dentro do bolso. É que o triste é que, o sea, por exemplo, no, es que somos estudiantes, que poda non imos ir á universidade. Se queremos ter máis posibilidades de chegar a traballar no que queremos, imos ter que pagar moitísimo. Porque o precio dun... O sea, xa como está planteada a educación, o que se busca é gañar cartos, non educar. Claro. É que o precio dos máster pode oscilar desde os 2000 hasta os 20.000, claro, tranquilamente. E hoxendía, moi pouca xente se pode permitir eso dunha maneira, sabes, de que poidan seguir tendo... E becas non hai... En educación non invierten nada de diñeiro. No, recordo. E despois que veña unha tipa destas e que porque teña cartos poida estar aí, pois mira, chica. Pero tamén che digo, a universidade falsificaba actas, sí, de maravilla, sí, sí. A parte que é unha universidade, universidade prestigiosa, privada. Bueno, el nombre ya da, sí, Juan Carlos. Rey Juan Carlos. Ya da pistas, é moi bonito, ya da pistas. No, pero vamos a ver, non é solamente culpa, non estou defendendo, pero non é solamente culpa dela, no. É que hombre, os claro, hai unha rede, claro, hai claro. Una, claro, é que aí é cando se demostra realmente que todo está como vinculado, o sea, sí. É que todo se consigue, vamos, a través dos cartos. Esa xente está educada de maneira en que lle parece normal, que lle parece correcto. É que sea unha universidade ganar, privada, claro, non sei. O único que nos fan ver así é que se queremos acceder a algo e queremos ganar algo, claro, o único que hai que acceder é facer trampas. Facer trampas. Ou pirarse a outro, sí, país. Trampas, bueno, tamén, ou... pero o único que podes... Ou pagar. Sí. Ou pagar, sí. Hai, bueno, que meterse trampas, a la corruptela, ¿no? E ala, claro. Si non, ya nada. Bueno, e despois o tema de das cremas. Que pasa? Caéronlle dúas cremas así, dentro do bolso e estades aquí unha ráfaga de ar, dicindo... 40 euros, solo dúas cremas. Tío, pero que, aparte, esa oye, pero sabes o ben que lle ven a Olai? Sí. Que ahora está facendo, sí, unha campaña, sí. Hai unha canción incluso que fixeron ahora de broma de Olai, la crema de non sei que, sí, con Cifuentes, non sei quanto, unha cosa simpatiquísima. Sí. Que pasa co tema das cremas? É dicir, e por que sacaron isto ahora? É dicir, é que está todo ben igual montado. Era, simple, claro, era unha excusa anos, para que ela pudera dicir, sí, vale, pues mira, decir, vale, pues dimito e sí, pero que é moi triste todo. Que dimita por eso, a ver. A min eso dos medios de comunicación sí que me parecen tal, a ver. No, a mí sí que me parece tal é ir con eses zapatos e ese traje maravilloso e esa peluquería e sí, ese a mangar cremas a Leroski. No, a Carrefour. A Leroski, creo que era. Non sei, pero dá igual, quero dicir, para que te arreglas tanto? Si chamas atención, si vas a mangar cremas, no? Vete de chándal, digo eu. Ademais... Igual era o que pretendía, chamar atención. É que non entendo moi ben, no? Porque no, con ese tampoco. Nivel mangas cremas, cutres. A ver, supuestamente eso... Foi fai... Sí, sete fai anos. Foi sete anos. Fai sete, sí, sí, anos. Fai bastante, pero ela xa era bastante un personaxe público e coñecido, sí, sí, vale, claro, e con responsabilidades de goberno. E entón eu digo, con ese nivel de vida, para que mangas cremas cutres? Vai a unha xollería a lucirte a lo loco, non sei. É que ademais, se si eres un político... É a miña intriga. Sí, sí, se eres robar, un político, non sei, o sea, a ver... xa non digo, non sei, debes demostrar, por exemplo, non digo que teñas que ser un modelo a seguir, pero... Ah, debería. A ver, de podes hecho, estar de acordo ou non coas súas ideas, pero polo menos debes ser legal, sabes? O sea, sí, pero... Que a maioría non o son, pero bueno. A maioría ou todos. Ela participou nunha campaña fotográfica a políticos con manos limpias, sí, e sin corrupción. Viche, sí, esa foto, non? Si, sí, ela dixo moitísimas veces en moitísimas declaracións, ah, sí, no, el gobierno de Madrid, bueno, la alcaldía de Madrid está actuando para combatir contra la corrupción, o sea, enfocouse moito na corrupción, en realidad, pues, no, e lo máis bonito es, no me voy pues no me voy. E logo saca. E logo vai se crecer unha cosa así moi así. Bueno, sí, se quede... E Cifuentes, como vai evolucionar o caso Cifuentes? Esta señora vai se retirar o... Sí. Igual, no, retirarse, pero en plan, tipo Esperanza Aguirre, sabes? Que se retira, pero no en unha institución igual aí inferior, vamos. Como todos os do Partido Popular, vaya. Que dimiten, pero colócano aí na sombra. En plan, en el Senado, en algo que non teña aí... Demasiado que non se vexe a cámara. Oye, e que opinades dos cortes de pelo de Cifuentes? Tamén moi comentado. É porque... O que? Os cortes de pelo. Non vichetes despois con o pelo. Os cortes de pelo de Cifuentes, é dicir, cando tiño o pelo máis corto, cando agora coa melena, con ese rollo todo, no, non o vichetes. Bueno, pois pues despois conto vos algo. Máis cousas, por certo, estamos de foliada, empeza hoxe. Sí. Claro, con tanto que estudiades, que non sepa que estudiades, que mellor... Eu tampouco, é mellor rogar. Mellor... No, sí, é que nos están enseñando, tristemente sí. É o que vos están enseñando, que para que estudiais, ¿eh? Que para que estudiais, para ganar dinero, sí. No, si se no. Roba, ya está. Claro. Para ter títulos, no, que tamén se poden... Compras, por Amazon. Claro, e entón, decir... En Amazon ahora van a salir. Sí. ¿Para qué estudiáis? Bueno, pues ¿quieres ser máster de Cifuentes? Claro. En Amazon. Ah, yo vi un... O de Mango. Como un meme muy bon que era. Sí. O de Danone. ¿Sabes que algunos yogures en plan traen por debaixo? Sí, sortillos. Ah. Si quieres un máster, te lo has ganado. Inscríbete en esta página, Universidad Rey Juan Carlos. Sí, y no envíchedes una broma muy boa que hay... Creo que con Íñigo Errejón falando en galego con Cifuentes. Ay, no. No. Bueno, boísima. Despois poño bola. Boísima. Bueno, entón, foliada, que moito que estudiades, non sei para qué. E os empeza foliada, non ides a poder disfrutala, claro. No. Como definiríades a foliada? Unha tradición. Festa, claro, tradicional, sí. De música tradicional. ¿Mm? Pero que? A mellor, a máis importante? A ver, para mí, a mellor... A máis chamativa? No, bueno, no. Pero o mellor é San Roque. A mí gusta. Pero tradicional, non é o San Roque. Por eso, bueno. Si hai que falar de tradición ou así... Oye, quen ven o San Roque este ano? Non sabedes nada. Ainda non se sabe. Oye, hasta... yo Melindre... Bueno, hasta o ano pasado sacaronos pronto, sí. Os carteles. Pero entón... Que esperen, que esperen un pouco, algunos xa se van dicindo así... Soltando, vamos. Bueno, entón, foliada, que xa coñecemos o cartel completo. A foliada este ano non participades, non? No. Que hai que estudiar. No. Nada, non ides a nada. Vale, a ver. Xa se verá. A ver, bueno, e despois Melindre, sabes quen ven o Melindre? Non. No. Sabes quen é Cómplices, o grupo Cómplices? Sí. Que son de Vigo, los de Sporty, que soy un sí. Duende, pois veñen eles. A cantar. Vale. E tamén Miguel Costas, que se non vos sona de nada, porque sodes moi novas. O nome sí, pero... No. No, bueno, Cómplices, Miguel Costas estou aquí descubrindo. Ven tamén Leira Buxo. Ah, sí. Eses son novos, non? Sí. Que están sacando segundo traballo, segundo disco. Bueno, e que máis? A ver, despois do Melindre, bueno, do Melindre xa falaremos. Que máis noticias hai por aí? Tic-tac, tic-tac. Sí. Non hai noticias no mundo, claro, tanto chapar que non vedes mundo. Non, case nada. Estades aí, bueno, pouco vos queda. Bueno, conto vos, por certo, que si saídes por aí na Ponte de Maio, que tampouco ides a sair na Ponte de Maio, a disfrutar, claro. Oxe pola tarde, mañá igual, pouco máis xa. Oye, pobres os estudiantes de Santiago, que agora sabes que en Santiago hai unha superfesta, dende o 9 de Maio, ata o 13-14, son as festas da ascensión. Sí. En Santiago, entón, non hai clases en nada, nin os pequenos, nin os maiores, pillan aí 5 días, que lle escadra casi co fin de curso, non? Home, sí. Sí, a ver, é un pouco igual... Para eles é horroroso. A ver, porque... pillan días, pero mesmo tanto. Sí, pero mesmo tanto sí, pero perden para fechas de exámenes. Claro, o bueno, claro, pero igual... como non hai clase, non hai exámenes. En Santiago, sí, igual fanos antes. En Santiago solamente hai festa o día 10, o día 11, o día 12 e o día 13. Que disfruten. Que disfruten, sí, ¿verdad? Sí, porque nos estamos estudiando. Claro. Depois se disfruta menos. Sí. Sí. Claro, logo vostedes, para o Melindre ainda non descansades. No. Para as letras galegas... No. Sí. Para as letras galegas, sí. Ainda, xa. Oye, a quen se dedica o día das letras galegas? Non sei. Oh. Tampouco. Claro, claro, como ahora xa non hai que estudiar, que non vale para nada, é mellor ir por aí polos supermercados, mangando cremas. Non me suena nin que non sei ningún tampouco. Nada, porque estamos que no, entre la realeza. É que oye, comentario para Leticia e para as súas hijas. Que hai que saber educar mellor as fillas. Oye, sí, a culpa foi da nena. Hombre, a culpa foi de todos. Del cha-cha-cha. No. Del cha-cha-cha, eu estou con Ángela. La culpa foi del cha-cha-cha. Pero que pensades así en xeral do comportamento da familia real? En público, en privado ya, pues, no me lo quiero imaginar. Sí. Es como ya, comida como familiar. Panes. La vida de este año que se dice. Sí. Sí. Pero a ver, en privado no lo a quiero ver, pensar. A ver, supoño, pero... supoño que siendo pues, a representación de un país que se tenían que comportar de otra manera. Por lo menos a salida de la misa. Mal educado, o sea, si fuera miña filla... Pero que non, o sea, non era a túa filla. Pero que non sei se lle quería apartar a man a súa nai ou a súa abuela. Apartoulle dúas veces. Sí, pero a súa nai iba así, non sei se quería apartar a súa nai ou a súa abuela. Tras, pero si fuera tua bueno, filla, que te diga, si fuera tua filla xa non estaba nese contexto. Claro, sí. No, xa, saindo pero, de misa, o sea, posando que, a los fotógrafos. Que eu, sabes, que fixera así... No. Muy mal, ¿no? Muy mal. Muy mal. E logo outra que se poña adiante, non sei... Non sei, non te gustou. É que a mí, Leticia, sí que ten... Sí, son personajes. Sí, no, porque xa se ve na televisión española que botaba broncas aí. Era moi mandona. Sí. Buah. Hasta lle tuvo que decir... O... Mano dura, esa ten mano dura. Como era? Déjame Felipe, hablar. Que lle dixo? Déjame está, hablar. O algo así, non sei. Déjame hablar. Sí. O día da petición, da pedida de mano... Foi moi famoso aquelo. Ai, sí, él a él, sí, díxolle, claro. Déjame hablar. Pero, oye, pero eso non está mal, non? No, sí, pero él, cállate, a ela, cando se enfrontou coa súa nai, díxolle... ya basta, sí, ya basta, ou algo así. Mm. Pues cala que che meto, non? Mm. Bueno, pues logo enseño vos tamén outro meme que hai con... Bueno, que hai tantas cousas, internet dá para tanto. Sí. Este país está para tanto. Este país, mira, que vai a ser o seguinte? Está para memes este país. Que vai a ser o seguinte? Eu creo que todo o mundo se ríe preso. De nós, eh? No, sí. En plan, estar a mí daríame vergonza salir o estranxeiro e... E dicir soy española, verdad? Sí. Sí. Pero claro, en plan, ai, matas toros. Sí, é que aparte de ser olé, olé, Sevilla, paella, sol, calor, me gustou arroz. De onde eres? Galega, onde está eso? De Galicia. Sí, pero que en Galicia tamén pasan estas cousas, porque todo isto repercute tamén en Galicia. E sí. Entón, sí. Claro, de onde podemos dicir que non en Galicia non hai toros. De Andorra. En Galicia toros non... Toros hai. Bueno, sí, toros sí, pero... De Portugal. No, pero de Portugal... Bueno, Portugal... Bueno, pois pues sí, do norte. Pero... Casi do norte a de Portugal. Non sei que pasa en Portugal, vamos, pero algo pasará tamén. Bueno, pois pues, non sei, pois pues, de Andorra. No, claro, prefiero ser portuguesa que de Francia. Ti prefieres portuguesa? Sí. Eu casi de Francia, que está mellor comunicado. Sí, que a min Portugal gustame. E sinto, non sei, sinto-me como identificada con Portugal sí, en certa... Con Portugal. Sí. Ah, non, claro, a ver, identificada. Pois non me entero sí, de nada cando vou... Sí, como tradicións ou cosas así, máis semellantes a Galicia, pois... Non sei, atráeme Portugal, sí. Vale, ti prefieres de Portugal. Hilda, ti que prefieres decir cando vayas por aí? Non sei... De Galicia. Eu son Ila. De Galicia. De Galicia, Virgen. Eu, non sei, escandinava ou algo así, irlandesa, boa. Sí, irlandesa, te... Casi. Verdad, cuelo eu de irlandesa. A ver, ti de onde dirías, Virgi, para non pasar vergonza? Mira, ti, son de Melide, xa. Sí. Eso, donde está? Ah, pero, bueno. Claro, e entón... Busco no mapa. Sigue sendo española e plaf, te caen todas as plagas. E o que nos queda, non? Eso... Bueno, señores, pois deixámolo aquí, se non tedes así, podes decir algo máis, eh? Tamén yo digo aos políticos, que digan o que queiran sempre. Así con que respeto. Podes decir o que queirades. No, respeto pouco neste país, ou sea que no... Non se ven moitos exemplos, eh? A verdade é que a xente nova... No, puf, exemplos xa. A seguir, vaya, exemplos... Exemplos terían que dar pros os políticos. É dicir, mulleres novas e que estean estudiando, vaya exemplos... Yeah. Que está deslevando, eh? Últimamente. Onte no... Despois decían que os dibujos eran machistas. No que fixamos aquí en plan en Melide, bueno, na mini manifestación, protesta, claramente que han apoiado. Podrían haber vido, pois non sei, personas do concello, en plan. Votaches de menos, no? Políticos. Hombre, votalos de menos, no, pero polo menos que apoyasen e que se vira que polo menos que non sei, colaboraban. Pois máis xente se. E sobre todo porque a alcaldesa tamén é unha muller, claro. E chicos, pois tamén, non sei, tamén necesitamos saber que os homens sí. tamén nos apoian e que están sí. aí. Pero había bastantes homes onte aquí, A min chocoume, home, había, a ver, había bastantes homes que estaban aí posicionados. A ver si sí, había, algún si sí, había. A min pareceume, non sei, un pouco chamativo eso. Pero ollo, cuestión de organizar unha folga. A ver, eso tamén foi moi rápido, entón. Sí, pero bueno, estábamos diante do concello, non sei se poderían haber baixado polo menos. Sí, pero habrá xente que o mellor tampouco estaban aquí, claro. ¿No? Hai que pensar neso, non? Foi todo moi organizado rápido e tampouco sabemos a disposición da xente, vamos. Claro, pero bueno, poderíanse organizar, eu creo que sí que se poderían organizar sí. con máis tempo, quedadas sí. e manifestacións. Supoño que se farán, para o domingo ás 12 da mañá ou para. Por certo, temos sería. O martes é festivo, día de sí, trabajador. Sí, sí. A que non ides vos de manifestación? No. Ah, porque non vos toca, claro. Defender dereitos dos traballadores. De momento, non. Xa o conseguiron naquel momento. Ah, claro, e como ya lo consiguieron, ya pasamos, ¿no? Anda, que teñen que facer a manifestación do día do estudiante agobiado. Sí. Ah, pues sí, a ver. E eu como xa, no, e eu como xa rematei a carreira fai moitos anos, pois bueno, xa non pero ia. Pero si salimos todos esos estudiantes agobiados que aínda somos uns cuantos, sí, Claro, pero bueno, eu diría. Pero. No, pero claro, pero eu diría que estudien, que o que teñen que facer para logo non ir por aí mangando cosas. Bueno, nenas, pois deixámolo aquí. Vale, parece vale. vos. Moitísimas grazas, como a sempre. Veña. Continuamos, señores, en directo. Falame Lide, a radio que che fai sorrir, 90.5 da FM.